Book 2 39 39 Automobilių gedimas Kur yra artimiausia sekanti degalinė? Man nuleido padangą. Ar galite pakeisti padangą? Man reikia keleto litrų dyzelino. Aš neturiu daugiau benzino. Ar turite atsarginį baką? Kur galiu paskambinti? Man reikia techninės pagalbos tarnybos. Aš ieškau dirbtuvės. Įvyko avarija. Kur yra artimiausias sekantis telefonas? Ar turite su savimi mobilųjį telefoną? Mums reikia pagalbos. Iškvieskite gydytoją. Iškvieskite policiją. Prašau parodyti dokumentus. Prašau parodyti vairuotojo pažymėjimą. Teises. Prašau parodyti techninį pasą.